Kan du fortælle mig en historie om en gang, hvor du har været under pres? Ja, jeg kunne fortælle dig mange, men jeg har der en, som står klart i min bevidsthed. Jeg var på mission i Irak i 2007, og om natten skulle vi snige os ind på et fjendtligt hovedkvarter for at vurdere, hvor farligt det var, og hvilken trussel de gjorde, den milits udgjorde, der nu var på det hovedkvarter. Og vi sniger os igennem nogle palmelunde, igennem 15 grøfter og del armer, og vi er bange for at blive opdaget, og jeg kommer så helt tæt hen på den der gårdsplads, hvor der er to vagter ude på gårdspladsen, og sidder på en trappesten. Og jeg træder på en gren, som jeg føler overfærd med, det er som der er et træ, der er væltet ned foran mig, ikke? Så meget synes jeg, det larmer, ikke? Og den ene af vagterne hører det faktisk. Og jeg står helt i kanten af det buskads, der omgiver den der gårdsplads. Og vagten går så ned mod mig med hævet våben, og går langs den der buskads der, som jeg står i og kigger på ham. På et tidspunkt stopper han op, vender sig mod mig, og vi står måske, ja, som vi sidder over for hinanden nu her, måske lidt længere, ikke? 2-3 meter, ikke? Og jeg står med night vision goggles på, det der grønne lys, det sender sådan små runde cirkler omkring mine øjne, ikke? Jeg er jo dødsensangst for, at manden har set mig. Jeg har afsikret mit våben og fingeren på aftrækker, for jeg bliver nødt til at skyde, hvis han forsøger at skyde mig. Og i de minutter, hvor jeg står der, det føles som minutter, det er måske 20 sekunder, der hammer mit hjerte jo, ikke? Men det var egentlig først bag, efter jeg fandt ud af, hvor presset og hvor risikabel en situation det var. Fordi i momentet, hvor jeg stod over for ham, så tænkte jeg ikke på folk eller noget som helst. Jeg tænkte kun på aftrækkerne. Jeg tænkte kun på at se på hans bevægelser. Hvornår hævede han sit våben? Hvornår skulle jeg give tryk på aftrækkerne? Det ønskede jeg ikke at gøre, for det ville kompromittere hele situationen. Men det er jo måske meget godt billede den situation af, at hvor vigtigt det er på min tidlige arbejdsplads, og jeg også mange andre arbejdspladser, at man i det moment, man eksekverer, at man er i stand til at tilsidesætte alle følelser, og i det her tilfælde specielt frygt. Den må ikke tage overhånd, der må ikke gå over i panik. Det er fint, vi har frygt, fordi det skærper vores sanser i kraft af adrenalin. Mit syn, min hørelse og så videre, min lugtesans, det bliver klart bedre, men frygt må ikke tage overhånd. Og det gjorde den heller ikke der. Jeg kan da huske bagefter, så da jeg trak mig tilbage, og vagten, han trak på skulderen og gik tilbage og tog en smøg på trappestenen, og jeg trak mig tilbage med min kammerat til resten af patruljen. Der hamrede jeg det endnu mere, da min hænder rystede. Men det havde ikke været godt, hvis jeg havde gjort det i selve momentet, ikke? Ja. Især ikke, hvis jeg havde haft fingeren på aftrækkeren. Det er selvfølgelig en meget god pointe. Vi kan ikke lige ryste fingeren på aftrækkeren. Thomas Rathsack blev i 1990 optaget i jægerkorpset som jæger nummer 229. Han har haft en imponerende karriere bag sig og har blandt andet modtaget den højeste amerikanske enhedsudmærkelse. Det er den, der hedder Presidential Unit Citation. Thomas udgav i 2009 sin selvbiografi med navnet Jæger i krig med eliten, som har solgt i over 250.000 eksemplarer på mange forskellige sprog. Han har også udover sin biografi skrevet flere spændingsromaner om jægersoldaten Michael Plessner. Den seneste, den hed Kollapser, udkom faktisk her i midten af marts i år. Thomas, han har også været i Afghanistan af flere omgange i 2000 og 2001. Jamen, der var han programleder for en dansk minerydningsorganisation i Kaukasus og, ja, Afghanistan. Og han meldte sig igen under jægerkorpsets faner, da USA og dets koalitionspartnere gik ind i Afghanistan i efteråret 2001. Og så var han der frem til 2008 indsat i en række specialoperationer i Afghanistan og Irak. Og ja, så kender du ham måske også fra TV2's programserie, der hedder Korpset. Ja. Og som du ved, jamen, så kan jeg rigtig godt lide at lære om adfærd fra praktikere. Også praktikere, der arbejder med nogle helt andre ting, end jeg gør. I afsnit 9 af den her podcast, jamen, der havde vi jo en pilot med, Christian, som lærte os at træffe bedre beslutninger. I afsnit 30, jamen, der havde vi en efterforsker med, der lærte os, hvordan man opklarer et mord. I afsnit 45, jamen, der havde vi Danmarksmesteren i hukommelse med, som lærte os at huske alt. Og nu er vi altså nået til afsnit nummer 49, hvor Thomas Rathsack skal lære os at performe som en jægersoldat. Velkommen til Adfærd. Er det rigtigt forstået, at man måske har sådan et billede af jægersoldater, og generelt måske soldater, der er ude på farlige missioner, som rigtige macho, handlekraftige mænd, men i virkeligheden så har jeg læst også i en af dine bøger, at en af disciplinerne ved at være jægersoldat er ikke at løsne skud, er ikke at gøre noget, er ikke at komme i kamp. Er det rigtigt forstået? Ja, det er helt klart rigtigt forstået. Mange af de operationsformer, vi er på, der gælder det jo netop om, at fjenden ikke ved, vi er der. fordi så afslører han så, hvad hans reelle hensigter er. Og det er jo præcis vores opgave en gang imellem. Så kan der også godt være opgaver, hvor vi er interesseret i at tage fat i fjenden, altså rent offensivt, og få ham ned med nakken, ikke? Men, ja. Men det er da fuldstændig rigtigt. Og så er det jo også lidt af en kliché, at vi er nogle kæmpe macho-fyre. Altså det er jo ingen hemmelighed, at det er en ekstrem maskulin kultur, men derfra så til vi er nogle testosteron-mættede alfahanner alle sammen, det holder jo ikke jo. Nej. Der er masser af mine kolleger, der er ydmyge og afdæmpet og ikke slår gør noget væsen, altså det er kun trods af så mig, der går ud og skriver bøger og stiller op til foredrag. Hvad lærer man på jægersoldatuddannelsen, som alle mennesker burde vide at kunne? Altså, jeg tænker, der må være nogle ting, hvor du nogle gange går rundt bagefter og tænker, ej, hvis nu bare alle vidste det her, som alle jæger ved. Kan du følge mit spørgsmål? Mm. Alle os, der aldrig har været en del af det miljø, aldrig har prøvet de ting, I har, aldrig har fået den uddannelse. Hvad har man lært der, som vi andre burde vide at kunne? Altså det, der er fuldstændig udslagsgivende for den verden, jeg kommer fra, jægerkorps og øvrigt også andre steder i forsvaret, det er forståelsen for fællesskabet. Det lyder lidt højpandet, men det er bund og grund præcis det, der drejer sig om. Altså hvis du ikke har en forståelse for opgaven for holdet, så kan du heller ikke være en væsentlig, så kan du heller ikke bidrage effektivt til løsningen. Altså det med at forstå, at du ikke er den vigtigste, den vigtigste, det er dit hold, og din forbandede pligt er at gøre alt, hvad du kan til at bidrage til holdet, således at holdet kan få noget synergi og dermed løse opgaven bedst muligt, hurtigst muligt og mest effektivt. Og hvordan træner man det konkret? Altså nu tænker jeg både på uddannelsen, men også sådan generelt, hvordan lærer man folk? Det ene ting er, det vil de fleste jo sikkert sige ja til. Det skal jeg nok gøre, men jeg tænker, det må være svært nogle gange, hvis der er en alfahan eller en egoist, eller nogen, der bare glemmer, at det handler ikke om dem, det handler om holdet. Hvordan kan man træne det her? Jamen, det kan du træne ved, det kan du træne ved at træne meget realistisk. Altså, vi har nogle virkelig, virkelig realistiske træningsseancer. Og der forstår du, at hvis du ikke performer, hvis du ikke er en del af holdet, så dels løser man ikke opgaven, men du kan også risikere at komme ind og dø af det, eller komme til skade. Ja. Og det går meget hurtigt op for folk i den branche, at hvis du ikke præsterer, hvis du ikke er en del af holdet, hvis du ikke er en teamplayer, så kan du trække hele holdet ned med ned, og du kan altså også selv gå hen og tage billetten. Ikke? Har du prøvet nogle situationer, hvor du enten har været både i træning, men måske også i rigtig combat, hvor der har været en situation, hvor nogen har trukket ego-kortet, eller bare glemt, at de var en del af holdet? Det er jeg altså ret glad for at kunne sige, det har jeg ikke, og det har jeg ikke, fordi rekrutteringen i jægerkorpset er så grundig, og der er et så tætmasket et filter, at du får ikke dem igennem, som i kritiske situationer trækker EU-kortet, fordi de er blevet filtreret fra. Vi har nogen under rekrutteringsfasen, altså under aspirantkursus, der har vi nogen, der udviser EU-tendenserne, men de bliver også sorteret fra lynhurtigt. Og undskyld, jeg beder med at grave det her, men det var meget interessant. Hvordan kan man se det? Hvad er det, de gør, sådan, når man begynder at få blik på, der har vi en, der trækker EU-kortet der? Jamen det kan du ved, at du under aspirantkurset, som er en affære, der tager mange uger, i alt tager rekrutteringsfasen 16 uger. Det betyder, at du i de 16 uger lægger en masse pres på individet ved at fratage ham søvn, mad, restitution. Og det betyder, at man til sidst er fuldstændig mentalt afklædt. Du er ikke i stand til at fake noget over for instruktørerne. Du er ikke i stand til at foregive noget. Det betyder, at man har indblik helt ind i aspirantens kerne, mentale kerne. Og der er ikke plads til at fake. Der er ikke overskud til at fake. Der er ikke energi til at fake. Det betyder, at du kan måle, du kan evaluere folk meget præcist. Ja. Og der er det ego. Hvis vi har en ego-player, ikke? Ja. Så har han ikke, så er han den, han er, og det kan han ikke skjule. Hvis han står i en mørk skov, og han har været der i 7 døgn uden at få særlig meget at spise, og han skal løse en opgave med sit team. Og så hvis han er en primadonna, og han brokker sig, og han insisterer på egne fortræffeligheder, så er det meget, meget nemt at læse, og så bliver han pillet ud. Ja. Så derved har vi et kolossalt privilegium på den arbejdsplads, at vi har et kæmpe luksus ved, at vi kan rekruttere folk så effektivt. Okay, så er den på bloggen. At performe som en jægersoldat handler altså frem for alt om at prioritere og kæmpe for fællesskabet. Vi skal fyre primadonnerne i vores organisationer og presse folk helt derud, hvor man ser deres sande jeg i rekrutteringsprocessen og bevares. Det kan måske virke lidt overraskende, hvis du i en rekrutteringsproces til at blive projektleder i Herlev Kommune skal udsættes for waterboarding og fratages søvn, mad og hvile i 16 uger. Men altså, jeg kan godt lide tanken her. Det hele starter med at have de rette folk og være krystalklar på det vigtigste kendetegn. De skal kæmpe for fællesskabet. Nu er du måske allerede nævnt en ting, som vil være overraskende for mange, i hvert fald for mig, at du tager fællesskabet frem som den første, måske den vigtigste ting her. Er der andre sådan overraskende karaktertræk ved en dygtig soldat eller en dygtig jæger, altså noget, vi andre måske ikke ville tro? Selvfølgelig er forståelse for fællesskabet det vigtigste, og så har vi så også en god fysik, det er klart. Det skal vi, men hvis vi snakker om rent personlige træk, så vil det hele tiden ende med noget omkring fællesskabet. Altså, jeg plejer også at sige, at vi er kolossalt gode til at drage omsorg for hinanden i et team. Der er jo en kolossal empati i virkeligheden i et team i korpset, fordi alle forstår, at dels kan vi godt lide hinanden, fordi vi har fælles værdier. Ikke det, man sagt, at vi alle sammen er perlevenner, men vi har alle sammen en kolossal tæt forankret værdibase, kan du sige, fordi vi drager i krig, og vi tager det meget seriøst, og vi er så smeltet sammen. Så derfor er der en høj grad omsorgsfuldhed i et team i korpset. Og er der en, der har en dårlig dag, så gør alle, hvad de kan for at løfte vedkommende. Og det er på den måde en vældig usædvanlig arbejdsplads. Og det er altid det, jeg fremhæver som en af de kvaliteter, der gjorde, at jeg var der i 11 år. Det er jo ikke så meget det at drage krig, det er ikke det lækre grej, alt det der. Det er den der ekstrem intense samhørighedsfølelse, som jeg følte mig rigtig, rigtig godt tilpas ved at møde op til hver eneste dag. Hver eneste morgen, hvor jeg mødte kl. 7.30, Så kunne jeg mærke den inde på patruljerummet. Og er det ikke også, jeg hørte et andet interview her for nylig, hvor nogen omtalte det at surfe, nogen der er professionelle, de omtalte det som, at de var ude at padle, fordi man glemte lidt, at 98% af surfe, det er at padle. Altså du padler rundt i vand, og så er det 2% at surfe. Ja. Så de om jeg skal ud og padle i dag. Ja. Og det kunne jeg godt lide, det billede, fordi mange af os andre, der ser, jamen vi ser den der jægersoldat, eller den, der kommer surfende ned ad bølgen og gør et eller andet genialt, Men vi glemmer bare lidt, det er sikkert 0,001% af deres faglige liv, der er den situation, og så alt det andet, det er hverdag, det er træning, det er disciplin, det er de små ting. Vil det være korrekt antagelse? Ja, det vil være korrekt. Men det der, altså jeg plejer, når jeg mødte der kl. 7.30 om morgenen, når jeg gik ind i mit skab og tog min yderuniform på, jeg så også altid min indeuniform på, det vil sige i den periode fra 7.30 til 16, eller hvornår jeg nu havde fri, der committede jeg mig til jægerkorpset. Der var jeg deres aktiv, om du vil. Og i alt, hvad jeg gjorde, der gjorde jeg det med et henblik på, hvad der var bedst for jægerkorps og gruppen, frem for mig selv, altså jeg tilsidesatte egne agendaer og egne interesser, så kunne jeg så, når jeg satte mig ud i bilen igen kl. 16, så kunne jeg så smide min indeuniform og tænke på Thomas Ratzak igen. Men det øjeblik, jeg var i jægerkorpset, så var det min forbandede pligt at bidrage bedst muligt til den arbejdsplads. Ja. Og du nævnte her, da vi snakkede sammen inden interviewet, der nævnte du med det samme ordet attitude. Du har allerede været lidt inde på det. Jeg ved, det er noget, der betyder meget for dig. Når vi taler lidt om det, jeg ved godt, at være leder af en virksomhed eller arbejde med organisationsudfordringer er ikke det samme som at være i krig. Det skal være den første til at erkende. Men jeg tror på, at man kan lære om principper og disciplin mange forskellige steder fra. Du brugte meget hurtigt ordet attitude i forhold til, hvad der er vigtigt her, når man skal have noget personlig performance. Kan du måske starte med at definere, hvad mener du, når du ser ordet attitude? Men det mener jeg, at det er den mentale indstilling, du mobiliserer i en given situation. Og den adfærd, du mobiliserer i en given situation. Og den er fuldstændig afgørende for, hvordan du præsterer. Ja. Altså tager du, jeg er ikke meget fleksieret omkring, ja, der er alle mulige de ting der, men altså hvis du møder en mand om morgenen på din arbejdsplads, og du er sur og tvær, og du er en sur stråler, så kan du være helt sikker på, ikke dels, at din egen dag bliver lang, men du kan også være helt sikker på, at det bliver den også for dine kolleger og dine medarbejdere. Altså surstråler kan trække al stemning og moral ud af en arbejdsplads, af en afdeling og af en gruppe. Ja, du råder surstråler. Surstråler, ikke? Ja. Surstrålerne er jo knagpotten, vi har på arbejdspladsen, ikke? Der er jo altid en, der skal brokse, ikke? Vi har jo altid en i et fællesskab, der trækker de andre ned, fordi vedkommende skal brokse, ikke? Ja. Og det kan være mange forskellige årsager. Enten er det, fordi han mener, at chefen er urimelig, hun mener, at chefen er urimelig, eller ved er dårligt, og kopimaskinen virker ikke, og IT-manden, han er også en shift. Og vi har altid den, der skal brokse, ikke? Og jeg skal da ikke afvise, at der en gang imellem her i livet er nogle ting at brokse over. Min pointe er bare, vi kommer ikke langt ved det værktøj brok. Vi kommer virkelig, virkelig ikke langt ved det. Og derfor, og det er noget med attitude at gøre, ikke? jamen altså, så enten forfikset den skide på kopimaskinen der, ikke? Eller find dig en anden chef, hvis han er problemet, ikke? Ja. Hvis du ikke kan løse det i fællesskab med chefen. Gør noget ved det, men lad være med at brokke dig, fordi du trækker din egen moral ned, men først og fremmest de andre morals, de andres moral trækker du også ned. Ja. Og det er jo virkelig en dybt illoyalt, ikke? Så derfor har jeg et kolossalt problem ved det at brokke sig og negativitet på en arbejdsplads. Og derfor er attitude for mig enormt vigtig. Altså, ja. Den negative attitude er drænende for et hvert fællesskab. Og hvad så os andre? Vi kommer jo sikkert også nogle gange til at løbe lidt med. Lad os antage, at jeg også selv. Ja, at, og det er fordi, at du på nogen måde sidder og pusser klorien her, men jeg tænker, vi andre har vel også et ansvar for så rent faktisk at sige, nå, sviske, jeg er med på, at den ikke dur, den kopimaskine, men skulle vi så lige gå det ud sammen, frem for at nogle af os kommer jo til at sige, ja, det kraftstegner mig så dårligt, jeg fik heller ikke den lønforhøjelse, og hvorfor kører toget? Altså, det er let at blive trukket med ned, ja. Men ansvaret ligger vel lige så meget på de andre, der skal lære, at det gider vi egentlig ikke rigtigt i vores team, det her. Ja, eller hvad? Det er fuldstændig, jeg er helt enig. Det, så er man en god teamplayer, ikke, hvis du tager kampen op mod negativiteten. Ikke? Og lad mig lige understrege, jeg er langt fra perfekt, jeg skal ikke sidde her og moralisere, men, og jeg kan også selv slå en kæmpe bøvs en gang imellem. Ikke? og brokke mig, det kan jeg også godt gøre. Jeg er bare meget opmærksom på det. Det hjælper mig ikke. Men jo, den gode kollega, den gode medarbejder, den gode teamplayer, forsøger selvfølgelig at have en konstruktiv tilgang til negativiteten, fordi kan man gå hen og hjælpe vedkommende? Altså, det er jo helt okay, vi har en dårlig dag, så skal man have noget hjælp. Og det skal en god kollega være opmærksom på. Problemet er, hvis vi konsekvent indtager en offerrolle, eller konsekvent udviser negativ adfærd på vores arbejdsplads, så er vi jo kronisk negative. Og det er virkelig, virkelig svært at håndtere. Ja. Og skal man være barsk, så er den eneste kur for teamet, det er jo, at den negative kilde, den kommer væk. Det er jo en luksus igen, er klar over, men man skal bare være klar over som arbejdsgiver, at produktiviteten trækker man altså ned, hvis man har et element af negativitet i sin medarbejder eller sin afdeling, i sit team. Det ja. Gør man jo. Blokken frem igen. Attitude er helt afgørende, altså hvilken indstilling kommer du på at arbejde med. Forsøger du at bidrage med god energi, der er ikke nogen, der gider at høre på brokkerøv. Fix den der kopimaskine eller kom over det. Er der brokrøv på dit kontor, jamen så forsøg dig at hjælpe dem til at starte med. Alle har dårlige dage. Bliver de ved, så bed dem om at holde deres kæft. Ellers så fjerner vi kilden, som vi siger i jægerkorpset. Okay, kan du høre det? Jeg er ved at blive revet en smule med af stemningen. Det er jo en let måde at få opmærksomhed. Ja. Det er måske mit sidste spørgsmål til brokkerøven, fordi det er vel de færreste, der vågner om morgenen og tænker, nu vil jeg bare være en ukonstruktiv brokkerøv, og jeg vil bare ødelægge teamet, og jeg skal bare være et offer med vilje. Altså, de fleste mennesker ender jo der af alle mulige årsager, og måske så ved de ikke, de er brokkerøv, eller hvad er dine tanker her? Hvorfor ender man sådan? Jeg er jo ikke psykolog eller sociolog, men altså, ja, jeg tror, du har en klar pointe i, der er jo ikke nogen mennesker, der bevidst er ren og skær ondskab, springer ud af sengen om morgenen og siger, ej, nu skal jeg på arbejde og ødelægge det for de andre. Altså, har du stået i Irak for eksempel, og nu siger jeg, haft en dårlig dag, det er måske noget lidt underligt sprogbrug, men har du været i nogle situationer, hvor du har tænkt, her der gjorde jeg vores attitude, eller min kollegas attitude faktisk en forskel her? Nej, for der må jeg igen fremhæve kvaliteten i den arbejdsplads, jeg kommer fra, fordi vi er sorteret fra. Ja. Så jeg har aldrig oplevet, når det gælder, når vi skal eksekvere, at der bliver udvist dårlige attityder. Der kan godt være dårlige attityder, når vi løber rundt hjemme på flystationen i Aalborg. Der, når vi står over i baren der, eller vi går rundt og på skydebanen, vi har stået der i 10 timer, vi er pissekolde, så kan vi godt brokke os. Ja. Men aldrig, når det gælder. Nej. Du skælder en lille smule i hvert fald. Når det gælder, jamen, så har vi sorteret det derfra. Mm. Er der nogle mentale procedurer, er der et eller andet, I gør for at kunne skifte det der? Nu står du ikke i baren længere, Thomas. Nu skal du, så nu dropper vi lige alt det der, som måtte opstå. Ham der derovre, du synes lidt af en klovn. Jamen, nu er I på mission. Det er ikke relevant nu. Er der et eller andet, hvordan gør I jer klar til sådan en situation? Hvad er det, der giver det der, sådan den der psykiske edge der? Altså, amerikanerne har jo et dejligt ord, der hedder game face. Det vil sige, så snart du skal eksekvere, jamen så hopper du ind i et andet mindset. Altså igen, vi er ikke perfekte mennesker, jeg er soldater, og vi kan være ulidelige at være sammen med, og vi kan være nogle store alfaerne. Vi står over i baren, som du selv siger, og til sæsonen, den driver ned i vinduerne, ikke? Rørhistorien bliver bedre og bedre. Men i det øjeblik, vi forlader baren, og vi stiller faderen på bordet, vi slynger riflen over skulderen og sætter os ind i helikopteren, så er vi inde i rollen. Fordi vi ved, hvor vigtigt det er, vi er inde i rollen. Ja. Og det er et spørgsmål om mange års træning, det er et spørgsmål om kultur, det er et spørgsmål om forståelse igen for fællesskabet. Og du kan måske spørge sådan lidt i forhold til, du nævnte den historie, du indledte samtalen med, hvor man allerede der får lidt puls, når man bare sådan sidder og lytter til den. Du har skudt mod andre, må jeg formode, eller hvordan? Jeg har skudt mod andre, men jeg har ikke skudt på nogen og taget livet af andre på den måde. Og har andre skudt på dig? Ja. Ja, masser af gange. Langt flere gange, end jeg har skudt på dem. Ja. Men det lyder jo også, som om det var et succeskriterium, at du ikke bare rejste op og begyndte at plaffe tilbage. Hvad det hedder. Og du har kravlet rundt i kloakker. I nogle af dine bøger kan man læse nogle super romantiske historier om at kravle rundt i lort til halsen nærmest, og gjort alt for fædrelandet. Du nævnte allerede det, men hvordan bevarer man roen i de her situationer her? Altså, er der noget, man har trænet? Er der noget, man har lært? Vi kender godt alle sammen det her med ingen samling i øvrigt, men vi skal holde en vigtig tale, eller vi skal til en vigtig samtale, eller vi skal tage en svær konflikt med en kollega, eller hvad det måtte være. Altså, en situation, hvor vi ligesom skal, nu skal vi performe lidt over middel, jeg er godt klar over, ingen samling i øvrigt. Men hvordan bevarer man roen i de her situationer? Hvad er det, der hjælper en til det? Det har først og fremmest været effektiv træning. Det har været virkelighedsbaserede scenarier, vi har trænet i, og vi har haft nogle ekstremt realistiske omstændigheder at træne under. Og træner du det nok gange, så er der jo ikke den store forskel. Der er selvfølgelig de der 10-20% forskel alligevel, når du står i den virkelige situation. Men når du træner så realistisk, så er det forholdsvis overskueligt at holde frygten på afstand, og stadigvæk bare være i nuet, og have den der fokus, der gør, at du ikke lader frygten tage overhånden. Men at du stadigvæk bruger frygten til at få skærpet dine sanser i form af adrenalinen. Og det er et spørgsmål om træning. Blokken frem. Vil du performe på højeste niveau, jamen så skal din træning være så realistisk som muligt. Du skal ikke gå på flere kurser i at holde præsentationer. Du skal i stedet for holde 20 præsentationer foran et rigtigt publikum. Så tænk over, hvordan kan vi i vores organisationer gøre vores træning mere realistisk? Og svaret, det vil næsten altid være, gør din træning live på jobbet og skru ned for teoretiske aktiviteter med stor afstand til den reelle performance. Og jeg må også formode, det er et spørgsmål om nogle meget klare aftaler med hinanden, meget klar rollefordeling. Altså, det er vel ret firkantet. Man går ikke bare afsted og siger, så tager vi det, som det kommer. Jeg må formode, der er en ret stram plan, når man laver sådan en konkret øvelse. Jamen, det er der også. Der er en klar rollefordeling, som du siger, det har vi i teamet, og der er en fuldstændig knivskarp forståelse af, hvad det her det går ud på. Altså, det er en af de ting, forsvaret virkelig kan, det er at formidle et budskab klart. Ja, og kan du sige lidt mere om det? For det er jo noget, som jeg vil vurdere, at erhvervslivet og mange offentlige institutioner ikke kan finde ud af. Altså, det er jo også en af mine kæphest, ikke? Altså, vi har den berømte kliché om en fjer, der bliver til fem høns, ikke? Altså, et relativt simpelt budskab kan jo lynhurtigt blive fuldstændig misrygtet ved, at man ikke behandler det ordentligt, og man ikke kommunikerer det videre klart og tydeligt. Og det kan forsvaret finde ud af. Altså, der bliver virkelig kommunikeret knivskarpt. Får du en befaling for en opgave, at du skal eksekvere en operation, så er det simpelthen så ekstremt tydeligt kommunikeret, at det kan ikke misforstås. Og kan du give, jeg er godt klar, nu skal du ikke give mig den præcise befaling, du har fået, men kan du sige, hvordan kunne den lyde, sådan en befaling, en brief på en opgave? Hvordan kunne det lyde sådan? Jamen, der har du sådan der har du en punktform, hvormed du formidler budskabet, og så har du simpelthen nogle helt klare faser i den, vi kalder det en befaling. Den ene, den beskriver helt klart, hvad er truslen, vi er op mod? Hvad er fjenden? Hvad er hans moral? Hvad er hans bevæbning? Hvad er de klimatiske betingelser, vi skal operere under? Hvor koldt er det? Hvor meget væde har vi i området? Hvornår står solen op? Hvornår går den ned? Hvor meget mørke har vi at gøre godt med? Opgaven, præcist, hvad er det, vi skal? Skal vi indhente information? Hvor skal vi gøre det? Og på hvilke grundlag skal vi gøre det? Altså, det er virkelig, virkelig skarpt sat op. Og så får teamet jo lov til at tykke på det, og så har de også mulighed for at få verificeret eventuelle spørgsmål over for dem, der nu giver dig opgaven. Så det betyder, at når teamet er klar til at gå på opgave, så er der ingen overhovedet, der er i tvivl om, hvad det her går ud på. Og der er det min erfaring også en gang imellem, at der bliver, jeg kan også se på den korrespondance, man engang mellem har med forskellige aktører, man nu sidder og i sin hverdag, det kan hurtigt blive noget fluffy. Ja. Og så sagde vedkommende, og så mente vi, at vedkommende i virkeligheden det, og så var det ikke det, der mentes, og der stod noget andet, og man alligevel. Og det er, jo, det er jo styrken ved den verden, jeg kommer fra. Der bliver virkelig kommunikeret dygtigt og skarpt og klart. Både altså retorisk, eller altså både mundtligt, men også skriftligt. Ikke? Jeps, du hiver bloggen frem igen. Tænk over, at din kommunikation skal være lige så præcis som en befaling. Den metafor kan jeg rigtig godt lide. Jeg er naturligvis især vild med, at formålet med operationen skal stå krystalklart. Og her er en anden god pointe, vi kan lade os inspirere af fra Thomas Rathsack, fordi formålet står krystalklart. Det er ikke til diskussion. Men hvordan vi kommer derhen, jamen det er op til teamet at vurdere. Hør her, hvad Thomas siger om det. Ja, så man får sådan en befaling, som er meget, meget konkret, alt fra hvor meget lys man har at gøre godt med, eller det modsatte, er det nok det her tilfælde her, mørke. Er det så op til jer i sådan en situation? Får I noget autonomi i forhold til, hvordan vil vi så løse den her? Eller har I også fået at vide, at I skal gå igennem den viadukt, så skal I vente der 15 sekunder, så skal Thomas gå foran? Altså har man fået at vide, hvordan man skal løse det, eller er det så lidt op til teamet, eller hvordan foregår det? Det er op til teamet at vurdere. Det er det udmærket i stand til at kunne. Ved det, at gennemsnitserfaring måske i time i ægkomst er mellem 7 og 10 år. Det er mænd i starten af 30'erne, midten af 30'erne, enkelt omkring 40. Det var jeg selv, da jeg sluttede, jeg var 41. Så det er virkelig erfarne kræfter, du har i sådan en team der sagtens og klart bedre end da ved, hvordan man skal rent operativt skal kunne håndtere opgaven langt, langt bedre end en person, som har udformet opgaven på et kontor. Så man får rammerne, og så skal man så selv udfylde de rammer der for, hvordan vi rent fysisk og praktisk håndterer opgaven. Og nu ved jeg, at du også er en del ude i virksomheder og offentlige institutioner, både holde foredrag og hjælpe folk med nogle af de erfaringer, du også har, også i forbindelse med nogle af de bøger, du har skrevet om det her. Ikke dem fiktionsbøgerne, men dem, der er non-fiktion. Hvor tæt, tænker du, det ligger op af sådan, nu siger, moderne ledelse, men i forhold til at få folk med sig, uanset om man er leder eller skal få teamet med sig, det her med, at man udstikker en præcis målsætning, og så må man jo selv finde ud af, hvordan man skal løse den? Jamen, det er jeg stor tilhænger af. At forudsat, at man har de ressourcer i sine medarbejdere og i sine teams, at de skal selvfølgelig også kunne løfte det ansvar, det er at kunne handle selv og handle frit, altså frihed under ansvar, ikke? Men det er jo efter min mening den langt mest attraktive måde at gå på arbejde på, det er, når du får en ansvar, og du er i stand til at kunne handle, og du skal tage nogle beslutninger med dit team. Det er jo langt sjovere, end at du har en chef, der er ekstremt detaljeorienteret og skal have næsen ned i alt. Ja. Træner jo alt form for moral og initiativ og inspiration. Ikke? Ja, for jeg læste, jeg er meget enig jo, for jeg læste en rigtig, rigtig fin bog, som havde begrebet, det var også en, der sammenligner sådan en gammel krigsførelse med strategi og sådan noget. Og han skrev så meget om det der commander's intent, som man kaldte det. Altså man siger sådan, hvad er formålet med det her? Og det skal være knivskarpt, som du siger. Hvordan man løser det, det ved jeg sgu ikke, fordi jeg er langt væk fra slagmarken. Jeg sidder givetvis på et computer. Jeg ved sgu ikke, om broen den er faldet sammen foran huset. Det må I jo selv finde ud af. Det er jer, der ved det. Ja. Men det er mig, der er strategen, der kender det overordnede billede. Ja. Og det er den skelne, man skal køre imellem. Og det samme gælder jo på teamplan også jo. Altså, vi har en team på 8 mand, der består af forskellige specialistfunktioner, der hver især er virkelig eksperter inden for deres felt. Det kan være medicintjeneste, det kan være kommunikation, det kan være viden omkring fjenden, det kan være sprængstoffer. Og der er det jo også vigtigt, der har vi jo en chef, en teamleder, som er generalist. Han har en alsidig erfaring også, men der er det jo helt ekstremt vigtigt i forberedelsesfasen, at han træder et skridt tilbage og lader sine eksperter, sine folk i teamet komme til fadet. Fordi de er bedre, end han er inden for hver deres område. Sådan er det bare. Der skal man jo ikke have en primadonna eller en påfugl, der sidder ved bordenden og siger, og insisterer på, at han ved det hele, så går det galt, for det gør han ikke. Ja. Der er det så vigtigt, at han kan få sit team til at blomstre. Og så, når vi eksekverer, så skal der bare ske noget. Og så er det ham, der har ansvaret, og ham, der har aben, så skal han befale højre eller venstre om bakken, og der skal han ikke tøve overhovedet. Der har han den. Men i forberedelsesfasen, der er det enormt vigtigt, at alle kræfter kommer til fadet. Du talte en del om det her med, at man har sorteret folk fra. Det lyder jo som en virkelig godt designet rekrutteringsproces. De mennesker, som så ikke er nået igennem nåleåret, som på en eller anden måde ikke klarede det. Det kan være alle mulige gode grunde til, det er jeg sikker på. Hvad er nogle klassiske fejl, man laver? Hvis nu vi antog, at de rent faktisk var kommet igennem, at de ikke var dygtige, hvad er det, folk har svært ved, når de er i sådan en situation der? Har de svært ved at følge befalingen? Har de svært ved ikke at trække egokortet? Hvad er det, der er så sindssygt svært for at komme igennem nulåret? Kan du følge med spørgsmål? Altså de ting, folk typisk ryger på under rekrutteringen, jamen det er nogle helt, altså dels er der nogle helt soldatermæssige færdigheder, de ikke kan finde ud af, de kan måske ikke finde ud af at orientere i en mørk skov. Og så er der jo min store udfordring, da jeg var aspirant, det er koldt vand. Altså det er det helt konkret. Hver morgen, der har du noget, der er koldtvandstilvænding. Det er jo modbydeligt fag, hvor du skal ligge og lave nogle øvelser i en times tid i koldt vand, altså mellem 8 og 10 grader varmt vand. Og det kan gøre, at du simpelthen bare siger, at det her, det er, altså, du kan gå i hypotermi, men du kan også bare vælge at give op. Og så er der den primære årsag, efter min mening, det er igen, så er vi tilbage ved attituden. Altså, vi har en aspirant, der er stærk som en bjørn, og kan gå solen sort, og ligeglad med koldt vand, og orientere som en drøm, men vedkommende er bare ikke rigtig god, når han er i team, fordi at han kigger ind af. Altså han har ikke forståelse for helheden. Han forstår ikke, hvor vigtigt det er, at han bidrager alt, hvad han kan til teamet, for at vi kan præstere bedst sammen. Det er typisk det folk, de ryger på. Ja. Det er det altså. Ja, men det er sådan en kliché, man bruger lidt om soldater, at de også skriver sådan meget kort. Men det er måske virkelig ret rigtigt, fordi de ved lige snart, der kommer for mange høns ind i alt fra en sms til en mail, så lige pludselig så vokser det hele. At man er sådan lidt mere kortfattet? Måske ikke kortfattet, men du er bare meget præcis. Ja. Og du er entydig. Ja. Først og fremmest entydig. Det kan jo ikke nytte noget, du sidder over radioen i en krigszone, og kuglerne flyver om ørerne på dig, at du udtrykker dig sådan et kantalisprog, vel? Altså, at du har sådan en sætning, der var et 35 sekunder, der skulle du helst kunne bruge. Det var verbet til sidst. Præcis. Løbe. Ja, ah, okay. Ja, det går ikke, vel? Der skal der bare være en helt klar kondenseret melding, ikke? Som, ja. som kan handles på nu. Ja. Hvis vi sådan skifter lidt spor her og bliver, jeg ved, vi bliver mere konkrete, men tager den sådan meget direkte over i den fysiske træning. Hvis nu skal begynde med at spørge, hvad er din holdning til kongeøvelserne? Nu snakker vi om fysiske øvelser. Hvad er det for nogle kongeøvelser, man skal kunne mestre, hvis man gerne vil være fysisk stærk? Ja, altså som operativ i jægerkorpset, der har du jo nogle tests tre gange om året. Det havde man i hvert fald, da jeg var inde, ikke? Og der bliver du testet all round. Både din kardiokapacitet, altså hvor god er du til at løbe, og så din muskulære kapacitet også, ikke? Ja. Fordi at alle opgaver indebærer, at du altid uværligt vil slæbe på en betydelig vægt. Og hvor meget vægt taler vi om? Jamen, det er jo sjældent, altså bare en helt standard. Skal du løbe ind i et hus og befri et gidsel, for eksempel, der kan du nemt have 30-35 kilo polstret på kroppen jo. Okay. Nemt. Og det er jo fordi tingene vejer. Det er jo batterier, det er skudsikre veste, det er hjelme, det er radiosystemer, det er våbensystemer, det er ekstra ammunition, det er granater, det kan være droner, altså hvad som helst. Du bliver påklistret så meget grej efterhånden, at det efter min mening nogle gange er gået hen og blevet et problem, fordi tingene er blevet så komplekse, og der er så meget udstyr, den moderne soldat har efterhånden, at det går hen og hæmmer fysikken. Og dermed er det endnu vigtigere, at man har en operatør, som virkelig er i form, som ikke bare står i døråbningen og fuldstændig står der og pruster, ikke? Og symaskinen ben, vel, det går ikke. Så du bliver nødt til at have en virkelig grundform, som sparker mås, ikke? Og det har de også. Ja. Og derfor bliver man testet også, ikke? Så nogle øvelser, jamen det er jo netop, hvor du skal lave din chin-ups med vægt på, ikke? Og du skal lave din pull-ups med vægt på, og din dips med vægt på, og du skal squatte, og du skal bænkpresse og sådan nogle ting. Og det er sgu ikke for børn. Jeg skulle virkelig lægge mig i scenen for at konkurrere de krav der. Jeg er ikke nogen fysisk supermand. Jeg er godt med, men altså, jeg er jo ikke overhovedet nogen supermand. Langt fra. Så derfor så skulle der virkelig trænes for at konkurrere de krav. Og det er sådan store compound-øvelser, de her chin-ups, pull-ups, alt sådan noget der. Hvis nu man, er der sådan noget med, at du skal kunne tage whatever, 15 pull-ups? Eller er der sådan noget? Ja, altså helt konkret, så skulle jeg, da jeg var inde, så skulle vi lave de test der. Der skulle jeg lave, 10 chin-ups med 10 kilo om livet. Ja, det er også okay. Det er ikke bare lige. Nej. Det kan jeg ikke gøre i dag, medmindre jeg træner og tager mig sammen, vel? Okay, har du stadig bloggen fremme? Fordi så skal du måske lige lægge den væk og smutte ned i fitnesscenteret i stedet for. 10 chin-ups, altså der, hvor du hænger dig med strakte arme i en eller anden stang fra loftet og løfter dig op. Dem skal du altså lave 10 af, vel at mærke, med 10 ekstra kilo på. Og ja, du behøver måske ikke at kunne hakke 10 chin-ups af for at kunne lave en god stakeholder-analyse eller gennemføre et møde til tiden eller udfylde en proces i et IT-system. Men du kommer altså ikke udenom, at hvis du vil have en bedre performance, vil det for næsten os alle sammen dreje sig primært om at kigge på vores fysiske vaner først. Du kan eventuelt starte med at tage Bente Klarlunds råd fra den tidligere episode i denne her podcast. Kig først og fremmest på kost, rygning, alkohol, motion og søvn. Der kan du starte. Det bliver givetvis en lang rejse for de fleste af os. Men prøv at høre her. Hvis du, som Thomas siger, har symaskine ben og står og pruster over hjørnet af kantinen, så er du altså bare ikke så god, som du kunne være. Nå, tilbage til Thomas. Det er sgu ikke bare alligevel. Og du skal også altså 10 dips også med 10 kilo om livet. Ikke? Det er jo ikke, for mange er det jo ikke alvert, men altså man skal... Du skal træne for at kunne gøre det, ikke? Og, ja. du skal have tid til at træne. Ikke? Og det har vi ofte ikke, fordi enten er vi på mission, eller vi er på træning, hvor vi jo ikke spiser noget rigtig magtværk, for der er ikke tid til at få noget ordentligt kost, der er ikke tid til restitution. Så den der forestilling om, at man som jægersoldat træner 6 timer om dagen over i fitnesscenteret, det gør man ikke, for det er der ikke tid til overhovedet. Og du har ikke restitution, du har ikke nogen fysioterapeuter i den forstand, som man som elitesportsfolk kender det. Du har ikke op til den søvn, du skal have, du får langt fra den rigtige kost osv. Og så kommer de her test, kommer de så en par gange om året, var det rigtigt? Det sagde jeg var 3 gange om året, tror jeg det var. Okay, ja. Det vil så sige, at man forventer selvfølgelig at holde det ved lige, på trods af, at man går rundt ud i vandet og fryser og ikke sover og spiser helvede til rationeringer. Det gør det jo 10 gange værre. Ja, det gør det meget svært. Det gør det bestemt ikke nemmere. Nej. Og så hvis der er en øvelse, du ikke kan, så bliver du, så skylder det jo, ikke? Så kommer du op om en uge efter, ikke? Indtil du kan, ikke? Altså, okay, ja. Så det har konsekvenser. Altså, jeg har da selv prøvet at stå, okay, jeg kunne lige... Den 9. gentagelse, den var simpelthen, den var for slap, ikke? Så blev jeg ikke godkendt, ikke? Og så en uge senere skulle jeg stille op igen, ikke? Ej, shit. Så det er ikke bare sådan, at jeg siger, det er okay, det der. Det er det ikke okay. Det er fint, at du kun tager 7. Det er bare jægerkorpset. Det er okay. Vi er ligeglade. Præcis, det går ikke med. Nej. Hvad med løb? Jeg er bare interesseret. Hvor langt skal man løbe? Hvor hurtigt skal man løbe? Var der ligesom også nogle krav der? Ja, der var nogle løbprøver en gang imellem. Altså 10 km i støvleuniform, ikke? Jeg kan ikke huske kravet. Der var også en løbprøve med 60 kilo på ryggen. Altså 60 kilo i rygsækken. Det var sgu man ikke løbe så langt. Men det var så en del af en længere fase. Først skulle du løbe med de der 60 kilo i ryggen. Jeg tror, du skulle løbe 1500 meter. Så skulle du løbe gennem forhindringsbanen. Og så derefter så skulle du lave en anden øvelse, som jeg kan huske. Det var også noget jeg tror, du skulle leve med noget vægt derefter igen, ikke? Ja. Så. Men det, du også siger her, eller det du selvfølgelig også tvunget til at sige, i og med, at du har deltaget i den træning, der var i Jægerkorps, så det var, at man siger ligesom, at specifik træning trumfer fitnesstræning. Altså, man vil hellere skulle sove dårligt og være ude i en skov, end man vil ligge og lave bænkpres hele dagen lang, fordi det er, når du er på mission, så er du ude i en skov, og du sover dårligt. Ja. Det er rigtigt, men det er jo målbart at kunne lade jægeren bænkpresse eller squat eller hvad ved jeg, dødløft, ikke? Det er jo målbart. Så på den måde så er det jo en god målestok, ikke? Ja. Men du har ret. Det er jo ikke altså træning mange gange i sig selv er jo også eller øvelserne i sig selv er jo også træning en gang imellem, ikke? Og løbe rundt i et hus en hel dag med 35 kilo på ryggen, som jeg omtalte før, det er fandme træning. Ja. Det kan godt være, du ikke er i fitnesscenteret, men i Gude, hvor du brænder kalorier af. Ja. Ja, og når du kommer ud til sådan nogle, for eksempel teams, eller hvis du er ude og arbejde med forskellige former sådan for rådgivning med den vinkel, du har på tingene, hvad er det, du hører dig selv sige oftest? Er der noget, du altid vender tilbage til? Sådan et eller andet, du ser, når du kommunikerer til folk, når du er ude og se for eksempel et team, eller nogen, der skal have lidt mere personlig performance? Er der nogle ting, du ofte hører dig selv sige? Ja, man skal jo altid passe på med at stå og moralisere over for andre mennesker, og fortælle dem, hvordan livet hænger sammen. For det er dels ved jeg det ikke, og dels så er jeg meget påpasselig med den rolle, jeg har, når jeg er ude og fortælle andre om min verden. Fordi den kan også føles meget distant for andre mennesker, meget fjern for andre mennesker. Men det er som ofte i højere eller mindre grad har som kæphest, det er at tage ansvar for eget liv. Helt grundlæggende. Altså, igen, møder du på arbejde, og du brokker dig. Er der noget galt med din chef? Mener du, at du er for tyk? Mener du, at du bliver uretfærdigt behandlet? Så skal man bare huske, at hey, man træffer altså en række aktive valg her i livet, og man er oftest i en situation, fordi man selv har valgt at tage de valg. Så er man utilfreds, så gør man noget ved det. Så kan man ikke indtræde en offerrolle, det kan man godt, det hjælper bare ikke. Men mit råd er at tage noget ansvar. Ikke? Altså, hvis man er et hamsterhjul, der kører for hurtigt, så træd enten ud af hamsterhjulet, eller få det hjul til at køre langsommere. Det er et aktivt valg, du tager, Og jeg er godt klar over, at livet er komplekst, det er kompliceret, man kan ikke bare altid tage en beslutning med et fingerknip, så ændrer tingene sig. Men det er grundlæggende vores eget liv, og vi selv tager ansvar for det. Så derfor skal man gøre noget, hvis man er utilfreds. Og der er ikke nogen, der kommer og hjælper en med tingene. Når det kommer til stykket, så er der en, der kan gøre det for en, og det er en selv. Ja. Det er meget, meget sjældent, man oplever, at der er noget, der bliver klaret for en. Bloggen frem. Tag ansvar. Har du et problem? Gør noget ved det. Befaling. Slut. Og hvad tænker du så? Det kan være, at det er sådan et sygt spørgsmål, men sådan den måde, vi sådan har valgt at indrette samfundet. Nu er du meget ydmyg omkring, hvad du udtaler om som ekspert, og hvad der er dine personlige holdninger, hvilket jeg også sætter pris på. Men du må vel også have en holdning til den måde, vi så indretter tingene på, fordi der er vel mange ting, man har sat op på en måde, hvor det ikke kun er dig selv, men vi bliver sådan, nu bruger jeg det klassiske, kølet lidt rundt af vores forældre, eller vi køler vores børn, eller jeg prøver at pakke dem lidt ind i vat. Ja, nu er jeg ikke selv børn, så jeg skal passe meget på med at have en mening om andre folks børn. God beslutning. Men jeg er jo nu engang borger i Danmark, og jeg ser mig om, og jeg møder en masse mennesker igennem mine foredrag og i andre sammenhæng, og jeg læser aviser, og jeg ser tv. Så jeg tror da, jeg har en relativt god fornemmelse af tidsånden, og der er det min fornemmelse, at vi skal huske på, at vi danskere, vi udgør mindre end en promille af jordens befolkning. Vi udgør mindre end en promille. Og vi er samtidig de mest privilegerede mennesker på den planet her. Det synes jeg er værd at holde sig for øje. Især når man engang imellem står og mener, at man bliver uretfærdig behandlet, man har et problem, eller man øvrigt brokker sig, så synes jeg, det er vigtigt at holde det for øje, at vi er sindssygt privilegerede. Der har aldrig været en generation, som har den adgang til materielle goder. Der har aldrig været nogen, der... Vi er dem, der har den bedste grad af individuel frihed og retssikkerhed osv., vi kunne blive ved. Og der er altså millioner og millioner af mennesker derude i den store verden, der vil slå ihjel for at have de problemer, vi har. Sådan her, nu vi ved at nærme os afslutningen af samtalen her. Jeg ved, der er en ting, du har reflekteret meget over i forhold til dine erfaringer. Det er det her med at begå fejl og hvordan man evaluerer fejl. Kunne du sige sådan lidt mere om det at sætte det i regi af dine oplevelser? Ja, altså et konkret eksempel. Jeg har været ansvarlig for mit team som soldat i at finde vej. Det man kalder en spejder. Og han har altså 7 mand hængende bag sig, ikke? Og der har jeg simpelthen, kan jeg huske på et tidspunkt, programmeret min GPS forkert, hvilket betød, at jeg gik altså klart forkert, og ikke havde nok fokus på den fysiske rute, men stolede på min GPS, og så gik vi simpelthen forkert. Og det tog så, kostede timet 3-4 timers hårdt slid med 50 kilo på ryggen. Ikke? Der er man ikke populær. Det var en klar fejl, jeg begik der. Altså virkelig en dårlig, altså dum fejl, ikke? Slendrian. Ja. Men pointen er, at jeg tror ikke, der er nogen af os, der går igennem livet uden at begå fejl, enten professionelt eller socialt eller privat. Vi vil altid begå fejl. Fidusen er, at vi skal ikke begå dem igen. Og det er der, udfordringen ligger. Og jeg begik heller ikke den fejl nogensinde igen. Mm. Fordi at det var lige præcis der, det gik op for mig. Okay, det er simpelthen, altså, det var lige præcis på det tidspunkt der, hvor det gik op for mig, hvor dyrbart det kostede, eller det er at lave en fejl. En helt banal fejl kan reelt have kostet hele mit team livet. Ja. Det kunne det have gjort i værste fald, ikke? Men det, der også er vigtigt ved den pointe her, det er, at man så er i en fællesskab, man er i et team, hvor man så derefter efterfølgende ikke sidder i en evalueringsfase og sviner hinanden. Jeg gik selvfølgelig på banen i vores efterfølgende evaluering, sagde jeg, beklager, drenge, jeg lavede en fejl, den var utilgivelig, og det kommer ikke til at ske igen. Når det så er sagt, og man har den hvad skal vi sige, selvindsigt, og det blev, der var ikke så meget rafle om heller, så er det også vigtigt, at man ikke bliver hånet, eller man ikke har nogen kolleger, der hoverer eller peger fingre en. Fordi så kommer du ind i en kultur, hvor altså, det er underligt frygtbaseret, ikke? Hvor du ikke tør tage et skridt for at lave en fejl. Ja. Og det duer jo heller ikke jo. Så min pointe er også, at når du som team skal evaluere og dissekere hele eksekveringsfasen, så er det enormt vigtigt, at du kan tale i en respektfuld og afslappet tone, uden at sidde og pege fingre, fordi så vil du ikke være i stand til rigtig effektivt at kunne adressere problemer og de fejl, der er begået, hvis folk er bange for at sige, for at indrømme det. Der bliver du nødt til at håndtere den debriefingsfase i en respektfuld tone, ellers så går det galt, så har du ikke folk med, så tør de ikke sige det, så tør de ikke være ærlige. flokken frem. Du laver fejl. Det er helt fint. Lad være med at lave dem igen. Sig undskyld. Læg dig ned. Laver din kollega en fejl? Har de sagt undskyld? Videre. Ja. Og jeg tænker, vi kender vel også alle sammen det her med, hvis en eller anden siger, jeg er bare pisse ked af det, undskyld, jeg lavede en kæmpe fejl, altså, så får man nærmest til at give dem en krammer. Ja. Hvor de mennesker, der siger, oh, men jeg er godt klar, men det var jo også lidt fordi, og I sagde jo også selv, og så præcis. Siger man, hold nu kæft, Svend, bare præcis. Fucking kom til korset. Altså, det er også det med, jo mere du pakker det ind, jo værre bliver kommunikationen altså, i virkeligheden bagefter. Christian, forklar mig røv, den gider vi ikke, vel? Det gider vi ikke, vel? Altså, vær nu, stå nu op, vær nu mand eller kvinde nok til at indrømme, du lavede en fejl, ikke? Ja. For vi ved alle sammen godt alligevel. Så lad det være med at lave rygsvømning. Indrøm det, og lad os komme videre. Styrket i øvrigt. Altså, alle kan jo lære noget af den fejl, der bliver begået, ikke? Ja. Det er jo ikke, altså, det er jo virkelig der, det er jo virkelig en adgang til dyrebar erfaring og viden, det er, når vi laver nogle fejl, ikke? Og det er vel også derfor, man træner tingene realistisk. Ja. Det er vel ikke for, at det hele skal lykkes, det er vel for, at man kan lave de fejl i et trygt miljø. Præcis. Og måske det sidste spørgsmål her, så skal jeg nok slippe dig. Kan du sige sådan lidt om den struktur, der er sat op omkring det her med at lære noget? Altså er det, og nu igen, jeg blev kasseret i sin tid, fordi jeg havde høje røster. Ja, og det har jeg ikke rigtigt, så jeg ved ikke, om de bare kigger på mig og sagt, den IQ er for løb, han har brug for en anden grund, for ikke at knække. Er der en brief, eksekvering, debrief? Er det sådan strukturen, eller hvordan ser det ud det her med, det er det, vi skal, nu gør vi det, hvad skete der? Er det sådan cirka sådan der? Knivskarp cyklus. Ja, kan du sige sådan lidt om sådan, hvad ligger der i hvert fald? Vi kan godt regne det en lille smule ud, som vi snakkede om det med befalingen, ligger jo i brief, må jeg formode. Mm. Kan du sige sådan lidt om, hvordan ligger det altid helt fast, at der er de tre faser? Det ligger altid helt fast. Du får en operationspakke, som indeholder alle de informationer, du skal bruge som team til at kunne eksekvere. Så går du tilbage i dit team med den operationspakke under armen. Teamlederen han sørger for at sætte forberedelsesfasen i gang, og det betyder, som jeg sagde tidligere, at alle eksperter skal til fadet og gøre en anden klogere på opgaven inden for deres respektive ekspertområder. Ja, jeg lige bremser det her. Det er vildt spændende. Så vil sige, man får briefen eller befalingen, og så har vi så, og nu igen nu kommer jeg til kort her, men du sagde, at der er en, der er springstoffer, der er en, der kan finde vej, der er en, der ved noget om medic, der er en, der kommunikerer. Jamen, det er præcis, altså sådan, man nærmest sidder rundt om bordet, og så siger man, med din viden om springstoffer, hvad er dine 20 cents til denne problematik? Det er lige præcis det, man gør. Så kommer bordet rundt, og så springningsmanden byder ind og siger, okay, de døre, der er i den bygning, vi skal ind på, de er formentlig lavet af træ, og jeg vurderer, at den her ladning, den er kraft nok, og I skal altså vide, at den er lavet af springstof, den ladning, og så viser han ladningen, hvordan den fungerer. Så alle ved, hvad der bliver brugt ved den dør. Kommunikationsmanden, han ved præcis, hvilke frekvenser, der skal bruges til at kommunikere med jægerflyene eller andre assets, som vi kalder det. Og spejderen ved præcis ruten hen til det hus, vi skal. Og han har hørt alternative ruter, og han har nødplaner for ruten, hvis alt går galt. På den måde, så byder alle ind med deres ekspertområde. Okay. Og så vidt muligt, før du i slutningen af forberedelsesfasen, så går du så hen og laver det, vi kalder en rock drill. Det vil sige, du laver en kopi af operationsområdet som muligt. Eksempelvis, hvis du skal ind i det hus, så går du ind i en bygning, der så vidt muligt minder om den bygning, du skal ind og befri et gissel i, således at du træner så realistisk som muligt i din rock drill, før du eksekverer. Ja. Så du træner din muskulære hukommelse. Det vil sige, du går præcist alle, nærmest, altså så vidt muligt, går du i hvert eneste rum og træner, hvordan det er, og hvem der står hvor. Fordi så træner du din muskulære hukommelse, så sidder du ikke bare ved bordet og taler om det, og så sidder du ikke bare med hensigter. Du træner det rent fysisk, og det er enormt vigtigt, at man afslutter sin forberedelsesfase med at træne fysisk, hvordan du reelt gør. Ligesom skuespillere har en generalprøve. Det er præcis det samme, vi gør. You know the drill. Strukturer din briefingfase, så det ikke bliver sniksnak. Lad de forskellige eksperter komme til fadet. Lav en generalprøve. Husk efter kritikken. Og så eksekverer du så. Den har vi været igennem. Jamen, der gør du det bare. Ja. Forhåbentlig uden fejl, fordi du har forberedt dig ordentligt. Og så enormt vigtigt har du så din debriefingsfase. Det er der, hvor du erfaringsakkumulerer. Og her, nu bliver jeg meget praktisk, men er det så cirka samme måde, sidder man så igen ved bordet, og så tager man en runde, eller hvordan foregår det? Er der en struktur for det? I debriefingsfasen? Ja. Ja, der går du ind umiddelbart efter, du har eksekveret. Umiddelbart efter operationen. Du lander med helikopteren, og så går du ind i et telt, hvor der er opstillet nogle computere. Der står noget mad på bordet, og så smider du rygsækken, og så sætter du dig ned, og så går du i gang med at dissekere hele eksekveringsfasen. Og i øvrigt også forberedelsesfasen, fordi har der været nogle mangler der, har baglandet, har din organisation måske ikke rigtig været i stand til at give dig det, du har brug for eksempel information om fjenden eller det fornødne udstyr, så er det jo et problem, og det skal jo adresseres til organisationen. Og det, du omtaler det her, som om det er noget, der sker lige når man lander med helikopteren. Hvorfor kan man ikke vente en uge? Fordi at du skal have hele eksekveringsfasen så frisk i din hukommelse som muligt. Og derfor er det vigtigt, at du gør det umiddelbart efter. Og det er også vigtigt en gang imellem at få den information hurtigst muligt ud til andre teams, eller til organisationen, for det på den måde, at de kan få gavn af vores erfaring. Ja. Der nytter ikke noget, den kommer 4 dage efter, hvis de skal ud dagen efter. Og det er det læringsloop, jeg går ud fra, at man holder meget tæt til kroppen, for det er sådan, I lærer, og hele tiden putter små promiller på jeres kompetencer over tid i jægerkorpset. Ja, ja, det er korrekt. Ja. For der findes jo et begreb, der hedder journalistisk efterkritik, som journalister, dem der arbejder, kender til. Og der ved jeg nemlig, at rigtig mange kæmper med at få det tilbageindført, for især i ældre dage, der fik du altid, når du sendte en tekst ud, med, det var med avisen dengang, så sad der en eller anden redaktør eller en kollega, gik den igennem og gav dig feedback på det. Mm. Nu med online, der flyder der artikler ud til højre og venstre, så når man det ikke rigtig længere, så er der rigtig mange store dagblad, der kæmper for at få det tilbageført. Hvad vil være din største bekymring, hvis man er i en situation, hvor man ikke får den der feedback lige efter noget er sket, uanset om man er journalist eller leder, eller hvad det måtte være? At resten af organisationen, dine kolleger og dine medarbejdere, ikke får adgang til dyrebare viden og erfaring. Altså det gælder jo ikke mindst ja, på en avisredaktion, at alle er opdateret på stoffet, og vi skal have al information ud til alle hurtigst muligt, således alle har det bedste grundlag at skrive på og bedrive nyheder på. Ikke? Og det samme for os som soldater. Vi skal have alt viden om fjenden ud til alle hurtigst muligt, således alle er bedst rustet, når de træder ud på slagmarken igen. Ikke? Altså der skal man virkelig dele ud af den og være generøs med sin viden, for på den måde kunne hæve niveauet for alle. Ja. Fedt. Ja. Tusind tak, Thomas. Det var en fornøjelse. Ja, en kæmpe fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme. Sluk musikken! Kig på bloggen. Gør det, der står på bloggen. Næste episode kommer ud på tirsdag. Lyt til den. Farvel.